Nici azi nu mi-aduce nimic lumina și timpul sfârșește în gând și așteptare. Voi fi, dar mai pot eu să fiu? Ca grădina ce în ger împietrește cu pomii în floare. Seara s-a lăsat pe lume, soarele a pus în spume de mări și în câmpii de brume. Umbra fâlfâie pe lume ca o pasăre ce fumie, ca o aripă ce fumie. Acum moare jarul în vatră și jerbe de flăcări se închid, dar inima, inima nu contenește să ardă și umbra ta crește pe zid.